Дарагі слухач, не ведаю, ці ты знаёмы з камп'ютарнымі праграмамі, як прыкладам з тэкставым працэсарам-рэдактарам. Што да мяне, я ўжо шмат гадоў карыстаюся такой праграмай і памятаю, як у пачатку яна была даволі простая ў здольнасцях і выглядзе, але з кожным годам яна ставалася мацнейшай і складанейшай. Праграмныя фірмы хочуць, каб мы, карыстальнікі іхніх праграм, штогод куплялі найнавейшую версію, бо з кожным новым выпускам праграмы дадаюцца новыя здольнасці. Выходзіць, што навейшыя камп'ютарныя праграмы заменьваюць старэйшыя. У Біблію мы сустракаем падобную сітуацыю. Я тут жа маю на ўвазе духоўныя пытанні даравання грахоў і апраўдання верніка перад Богам. Аб гэтым піша аўтар паслання да гаврэяў у 9 раздзеле, словы гэтакія. Хрыстос, першасвятар будучых дабротаў, прыйшоўшы з большай і дасканалейшай скініяй, не рукатворнай, і не з крывёй казлоў і цялят, а са сваёй крывёй, аднаго разу ўвайшоў у свяцілішча і набыў вечнае адкупленне. Заўважма перш за ўсё, што ў Хрысце мы маем свайго першасвятара перад Богам Творцам. У старазапаветныя часы святары выбіраліся Богам дзеля таго, каб выконваць ім усталяваныя абрады і духоўныя службы. Святары стаялі паміж Богам і ізраільскім народам, і ад імя народа прасілі ў Бога даравання грахоў і кіраўніцтва ў жыццёвых справах. Стагоддзямі гэтая працэдура практыкавалася габрэямі, але прыйшоў той час, калі яна і спынілася. Ісус Хрыстос нарадзіўся, і гэтым чынам Бог з'явіўся ў плоці. З прышэсцем Збавіцеля Хрыста ўсё змянілася. Бог зрабіў яго апошнім і самым значным першасвятаром для ўсіх народаў і людзей. Трэба звяртацца да яго для атрымання прабачэння грахоў і збаўлення. Раней у тым самым пасланні аўтар тлумачыць, што Хрыстос ёсць сапраўдны першасвятар. Паводле ягонных словаў, маючы першасвятара вялікага, які прайшоў нябёсы Ісуса Сына Божага, будзьм цвёрда трымацца веравызнання нашага. Бо мы маем не такога першасвятара, які не мог бы спагадаць нам у немачах нашых, а такога, які, як і мы, дасведчаны ва ўсім, акрамя грэху. Таму прыступаем с адвагаю да трона мілаты, каб атрымаць міласць і здабыць мілату на своечасовую дапамогу. Мы заўважаем, што апостолы, якіх Ісус Хрыстос выбраў дзеля таго, каб яны працягвалі ягоную справу тут на зямлі, перадалі ягонае вучэнне наступнаму пакаленню вернікаў, і тое пакаленне наступнаму, і так далей. Такім чынам хрысціянская вера перадаецца кожнаму новаму пакаленню, што і будзе працягвацца да другога прышэсця Хрыста, калі ён з'явіцца як цар цароў і гаспадар гаспадароў. Апостолы зразумелі, што па прышэсці Ісуса Хрыста патрэба ў зямных святарах прайшоў, бо Хрыстос стаўся сапраўдным першасвятаром ад Бога. Збавіцель Хрыстос запрашае кожнага чалавека звярнуцца да яго для атрымання збаўлення і дапамогі ў жыццёвых справах. Хрысціяне маюць вялікага першасвятара Ісуса Хрыста, які чуе іхнія малітоўныя просьбы і дапамагае ім. Але вернімся да таго месца ў 9 раздзеле паслання да габрэяў, дзе гаворыцца пра Хрыста, што ён ёсць першасвятар будучых дабротаў. Стае прычыны, што прыйшоў з большай і дасканалейшай скініі. Аўтар тут жа параўноўвае старую сістэму чалавечае апраўдання перад Богам з новай. У старазапаветныя часы ізраільскія святары прыходзілі да Бога і кланяліся яму ў скініі. Апрача таго, раз у год першасвятар уваходзіў у месца, загароджанае ад усяго іншае ў скініі вялікай заслонай, што і называлася святое святых. Ён браў з сабою скрыню з крывёй ягняці і ў святым святых акрапляў крывёю каўчэг запавету, які сімвалізаваў месца, дзе Бог сустракаецца з чалавекам. Усё гэта рабілася дзеля таго, каб ізраільскі народ атрымліваў дараванне грахоў, учыненых за мінулы год. І вось аўтар паслання да габрэяў тлумачыць, што Хрыстос увайшоў не ў рукатворнае свяцілішча, паводле вобразу сапраўднага ўсталяванае, а ў самое неба, каб стаць сёння за нас перад абліччам Божым. Інакш кажучы, Божы першы святар Ісус Хрыстос увайшоў у сапраўднае святое святых, якое знаходзіцца ў небе, дзе Бог жыве. І ён увайшоў туды не з крывёй ягнят і казлоў, як рабілася на зямлі ізраільскімі святарамі, а са сваёй прачыстай крывёй. Там жа ён набыў вечнае адкупленне для кожнага чалавека, які прыходзіць да Бога з просьбою даравання грахоў і з верваннем у ягонага сына Хрыста за Збавіцеля. У Новым Запавеце мы чытаем пра жыццё Ісуса Хрыста, калі ён вучыў народ, ацаляў хворых і рабіў дабро людзям. Будучы тут на зямлі, ён не раз казаў, што час прыйшоў усім людзям шукаць царства Божага і вераваць у яго, бо ён прыйшоў ад Бога, каб стаць тым збавіцелем для ўсіх людзей, якія жадаюць выконваць Гасподнюю волю. Мы ведаем, што яго ўкрыжавалі, і што ягоная крыжовая смерць стала ахвярнай для ўсяго чалавецтва, і ў выніку таго, што ён не ўчыніў ніякага грэху, Бог Отец палічыў ягоную смерць ахвярнай дзеля грэшных людзей. Да таго ж, Хрысту трэба было гэта зрабіць толькі раз. Зямныя святары шматразова ўваходзілі ў скінію з просьбаю даравання грахоў, і штогод першы святар ўваходзіў у святой святых з крывёю ягняці і акрапляў каўчэг запавету. Але якая розніца з Хрыстом? Ён толькі раз увайшоў у нябеснае свяцілішча са сваёй крывёй і гэтым здабыў дараванне грахоў для вернікаў. Ягоная ж кроў пакрывае на ўсю вечнасць нашы грахі, калі мы верым у яго і верою прыстасавалі ягоную ахвярную смерць сабе. Паводле словаў аўтара паслання, Хрыстос увайшоў у нябеснае свяцілішча не на тое, каб шматкроць ахвяроўваць сабою, як першы святар уваходзіць у свяцілішча штогод з чужою крывёю. А ён адзін раз пад канец вякоў з'явіўся для знішчэння грэху ахвяраю сваёю. Ці не маем мы, вернікі, прычыну радавацца і праславляць імя нашага Збавіцеля за ўсё, што ён здзейсніў для нас? Маем і павінны штодня дзякаваць яму за гэта. Аўтар паслання да габрэяў таксама заяўляе, што без прыліцця крыві не бывае дарвання. Хтосьці, калісьці павінен быў памерці, каб праліць чыстую кроў і гэтым чынам здабыць людзям прабачэнне і збаўленне. Гэта было патрабаванне самога ж Бога. Біблія кажа, што ён ёсць міласэрны Бог, але таксама і справедлівы Бог. Ён хоча, каб усе людзі прыйшлі да яго з каяннем і верваннем у ягонага сына. А калі хто гэтага не зробіць, дык той жа павінен заплаціць за свае грахі. Інакш кажучы, Бог не можа не заўважаць чалавечых грахоў. І аўтар паслання да габрэяў гэта адзначае, калі піша, што людзям належыць адзін раз памерці, а потым суд. Паважаны слухач, не забудзьма, што як мы жывём тут на зямлі, гэта будзе мець самае непасрэднае значэнне, як мы будзем жыць у вечнасці. Чытаючы біблійную кнігу «Адкрыццё», мы сустракаем месцы, дзе гаворыцца о будучым судзе Божым. Сказана, што ўсе мы без вынятку з'явімся перад Божым судзілішчам. Думаецца, што будзе пастаўлена нам адно асноўнае пытанне, што ты, чалавечы, зрабіў у дачыненні да Ісуса Хрыста і ягонай ахвярнай смерці? Ці ты звярнуў сур'ёзную ўвагу на ягоныя словы? Ці слухаўся ты яго? Ці ўвераваў яго? Не ведаю, як ты, шаноўны слухач, рэагуеш на ўсё, што гаворыцца ў Біблію пра Бога, Хрыста і пытанне збаўлення, але Бог усё ведае і ўсё бачыць. Ён ведае ўсе твае думкі пра яго. Сёння ён хоча, каб ты прыйшоў да яго з каяннем, калі пакуль што гэтага не зрабіў. Скарыстай гэты момант, каб звярнуцца да Бога і Хрыста з просьбой ягонай міласці над табою. рабі тое, што Біблія просіць у цябе. Чытай яе, асабліва новы запавет, бо там жа будзе паказана табе, што трэба рабіць і як развівацца ў лучнасці з Богам. А калі ты, паважаны слухач, ужо прыйшоў да Бога з каяннем, уверваў у Ісуса Хрыста, дык працягвай жыць для ягонай славы і выконвай ягоную волю ва ўсім. Паўтараю, як мы жывём цяпер і адносімся да Божага слова, вось гэта праявіць непасрэдны ўплыў на наш вечны лёс. Аўтар паслання да габрэяў гэта зразумеў, бо ў 9 раздзеле напісаў, што Хрыстос, адзін раз прынёсшы сябе ў ахвяру, каб пабраць грахі многіх, другі раз з'явіцца не дзеля ачышчэння грэху, а дзеля тых, хто чакае яго на збаўленне. Ён прыйдзе як цар цароў і гаспадар гаспадароў, і тыя, хто прынялі яго асабістым збавіцелем і Господам тут на зямлі, увойдуць у шчаслівае вечнае жыццё. Слухач, Ісус Хрыстос адкрыў нам шлях назад да Бога. Да ягонага прышэсця дарвання грахоў давалася людзям праз старазапаветныя абрады, якія выконваліся выбранымі Богам святарамі, але па прышэсці Хрыста ён жа стаўся тым сапраўдным першасвятаром для кожнага з нас. Ягоная ахвярная смерць замініла ўсе тыя старазапаветныя абрады, каб мы сёння маглі атрымаць дараванне грахоў і апраўданне перад Богам. Давайце прымем гэта за Божую праўду і будзьма жыць паводле яе.